الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ونتريكم من نانه مزي وجمادى الآخرة مواكب الفموجة من نار بين في درس كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى فنلاقي نوتانغوليزي عليو تانغوليزا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله pamoja na kuutangulizi ni mrefu lakini ndani yake umekusanya faida nyingi sana kufikia قولي الشارح حفظه الله قال ثم إن هذا الكتاب المبارك الذي بين أيدينا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كشهيكي كتاب مبارك ماتوكيكم بدايته شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله وتنزي والإمام الترمذي رحمه الله تعالى من أعظم وأنفع الكتب المؤلفة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لميونغوني mwa vitabu vilivyo na manufaa zaidi katika vile vitabu vilivyoandikwa katika kueleza sifa za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam waqad ata fihi muallifuhu ala uyun au ala uyun hadha almawdu' wa durarihi wa jawami'ihi ورتبه ترتيبا بديعا لمؤلف رحمه الله amekuja na chemchemu durar faida nyingi sana bali akaja na nusus ambazo zimekusanya sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam kisha kitabu chake akakipanga kwa mpangilio mzuri sana wajamaahu jam'an mukhtasaran akakusanya kwa ikhtisar ile mada aliyokusanya falaysa bitawil almumil wala bilqasir almukhil maana hakukusanya kikao kirefu mpaka kikamchokesha mwenye kusoma wala hakupunguza kiasi cha kuwa ikawa kuna upungufu ambao utamfanya mtu asifahamu fahuwa mutawassitun fi hajmihi shamilun limawdu'ihi ukikitizama kitabu hiki ni kati na kati katika ukubwa wake lakini kimekusanya kila kilichokuwa muhimu katika maudhui yake na hili ni gumu sana kupatikana kwa uandishi wa kitabu chochote kuwa mwandishi aandike kitabu kwa maneno machache kisha awe amekusanya yale yanayohitajika katika ile maudhui aliyoandika ni wachache sana ambao waweza kuwafikishwa katika jambo kama hili. Na ukiangalia waweza kuona leo haswa katika watu wa asri hii. Mfano wa jambo kama hili ni gumu sana. Salaf ridwanullahi ta'ala alayhim na wakiwemo mfano wa Imam Tirmidhi rahimahullah, walikuwa na uwezo wa kufanya mambo kama haya. Ukamwona mtu ameandika kitabu kwa maneno machache, lakini Allah akajalia baraka katika yale maneno, na ukaona yamekusanya mambo mengi sana kwa ibara ambazo ni sahali kwa mtu kuelewa na fupi. Leo imegeuka, imekuwa kila mtu akizungumza kwa mapana zaidi na marefu zaidi, huyu achukuliwa ndio mwanachuoni zaidi, na mtu akizungumza kwa kifupi achukuliwa kuwa ana upungufu katika elimu. Na ndio maana akaandika al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah kitabu Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, akawa aeleza mambo kama haya. Maana leo kwa mfano mtu akasherehesha hadithi moja mwezi mzima, akawa yuenda neno baada ya neno mpaka mwezi ukaisha, watu wako kwenye hadithi ya innamal a'malu binniyat, wasoma riyadu salihin mfano, ama mtu soma sahih Muslim, sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari ikasomeshwa hadithi ya kwanza mwezi mzima, ukimaliza ushakufa. Ukimaliza wewe unaisikiliza ushakufa, na mzungumzaji ashakufa zamani sana. Lakini angalia salaf, walikuwa ilmu yao maneno machache lakini yana baraka. Na tukisema hivi si moja kwa moja kuwa jambo la kueleza na kupanua maalumati ni baya, la, ikiwa mahali imehitajika katika kufahamisha watu basi watafahamishwa, lakini isiwe ndio njia ikachukuliwa kuwa kila anayepanua mazungumzo yake kwa urefu ndio elimu. Kwa mfano leo utapata baadhi ya watu wakiwasikiliza mfano Sheikh Ibn Baz rahimahullah akisomesha taaliqat zake, pengine zaweza kusoma hadithi tatu za Umdatul Ahkam ndio yeye akazungumza. Akazungumza maneno machache muhimu sana, akazungumza kawaid muhimu sana, kisha akamwambia msomaji endelea. Kwa kikao kimoja akaweza kumaliza kwa mfano hadithi tatu, nne, tano mpaka kumi, kikao kimoja. Na akaja mwingine akazizungumza kwa kirefu hadithi zile zile, kwa ule uchache wa ufahamu wa mwanafunzi akafikiria kuwa fulani huyo ana ilmu zaidi kuliko huyu kwa sababu maneno yake ni mengi. Al-Imam Abu Isa Tirmidhi rahimahullah ameandika kitabu chake, si kirefu lakini kimekusanya yale mambo muhimu yanayohitajika katika sifa za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hala waqad ashara ila dhalika al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah fi kitabihi al-Bidaya wan-Nihaya. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah akaishiria juu ya hilo katika kitabu chake adhimu al-Bidaya wan-Nihaya. Al-Bidaya wan-Nihaya cha Imam Ibn Kathir takriban tunaweza kusema ni miongoni mwa vitabu bora kabisa vya tarikh, kama alivyoita jina al-Bidaya wan-Nihaya, amezungumzia kuanzia kabla ya kuumbwa kwa Adam na kuumbwa kwa Adam mpaka mwisho, akazungumzia mwisho wa huu ulimwengu, asharatu saa na mingineyo, mpaka mwisho wa kuisha ulimwengu, al-Bidaya wan-Nihaya. Na ni kitabu ambacho kinahesabika ni masdar muhimu sana katika masadir za tarikh. Asema katika kitabu chake hiki adhimu, qala waqad sannafa an-nasu fi shama'il rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qadiman وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة. Na wametunga na kuandika watu wengi kumhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa zake na tabia zake na adabu zake wakale na watu wa sasa, vitabu vingi sana. Wengine wameandika vitabu mustakili, kwa hiki kitabu chazungumza tu kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengine ndani ya vitabu vyao ambavyo wameviandika wakaweka hilo jambo. Wa min ahsani man jamaa fi dhalika fa afada wa ajada, na miongoni mwa wale bora kabisa waliokusanya katika maudhui hii wakawapa watu faida na wakafanya vizuri katika utunzi wao, al-Imamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura At-Tirmidhi rahimahullah, ya al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura At-Tirmidhi rahimahullah, afrada fi hadha al-ma'na kitabahu al-mashhur bish-shama'il wa lana bihi sama'un muttasilun ilayhi. Sema ameandika kitabu kando kabisa kuhusu hii maudhui kilichojulikana na kuwa mashuhuri kwa jina la Ash-Shama'il. Asema walana bihi sama'un muttasilun ilayhi, bimaana al-Imam Ibn Kathir alikuwa na ijaza ya kitabu cha Ash-Shama'il, ana sanad mpaka kwa mwandishi wa kitabu rahmatullahi ta'ala alayhi. ثم ساق رحمه الله تعالى عيون ما أورده الترمذي فيه وزاد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. كشا الإمام ابن كثير رحمه الله أكورذيشا فإذا نيجي الزوزتاجة الإمام الترمذي رحمه الله أكزديشا مامبو مهم أمبايو هاتو شليكي نايو mwanachuoni au mwanafunzi wa hadith na fiqh. Badaaha bi bayani husni an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-bahir wa jamalihi al-jamil, akaanza al-imam at-tirmidhi rahimahullah kueleza uzuri wa ajabu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma shara'a ba'da dhalika fi irad al-jumal wa tafasil, kisha baada ya hapo akaanza kueleza kwa undani kabisa kuhusu Mtume wa sallam, adabu zake, sifa zake, nguo zake alizokuwa akivaa, alivyokuwa akitembea Mtume wa sallam, mambo mingi sana akaeleza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala Muhammad ibn Abd al-Rauf al-Munawi rahimahullah, ambaye amefariki mwaka 1031, في مقدمة شرحه للشمائل katika utangulizi wa kusherehesha kitabu hiki yasema, kitabu الشمائل لعالم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب من ريح المسك الشذي, كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه لم يأت له أحد بمماثل ولا مشابه. أكيكسيف كتابيك يا سيما الإمام المناوي رحمه الله تعالى سيما كتاب الشمائل شهوي منوچوني ورواية زحديثي منوچوني anayefahamu hadithi, yawezekana mtu akawa yupokea lakini afahamu anachokipokea, lakini huu ni alimu riwaya wa diraya, bimaana ni mwanachuoni ajua mapokezi ya hadithi na ajua na kufahamu zile hadithi anazozipokea. Al-Imamu Tirmidhi kisha akamwombea dua, Allah ajalie kaburi lake kuwa bustani lililo na harufu nzuri ya miski inaonukia vizuri, akaandika kitabu cha pekee katika mlango huu. Yeye peke yake, hakuna mfano wake katika mpangilio wa kile kitabu alivyokipanga, na isti'ab, kukusanya kila ambacho ni muhimu katika maudhui hii. Hakuna yoyote aliyeleta mfano na kuandika mfano wa kitabu hiki au kinachofanana nacho. Saraka fihi minhajan badi'an, akaleta mfumo mpya wa ajabu katika namna ya kuandika. Warasahu biuyuni al-akhbari wa fununi al-athari tarsi'an, akakipangilia kile kitabu chake kwa chemchemu za habari za Mtume wa sallam na aina mbalimbali za ahadith, akakipangilia vizuri. Hatta udda dhalika al-kitab min al-mawahib, mpaka baadhi ya wanaovioni wakahesabu kitabu hiki katika vipawa Allah alipompa Imam Tirmidhi. Yani bimaana sio kila mtu yaweza kufanya hivyo. Watara fil mashariqi wal magharibi, kitabu hiki kikawa ni chenye kuenea mashariki na magharibi. Kuna vitabu vingi vimeandikwa ukirudi katika tarikh na historia ya wanaovioni wa Kiislamu, na sio vitabu vyote vilivyoandikwa vimefika mpaka leo. Vipo baadhi ya vitabu ambavyo viliandikwa na hatukuviona hata katika wanaovioni muasiri. Kwa mfano, al-Imam al-Albani rahimahullah alifanya tahqiq ya Zadul Ma'ad ya Ibn al-Qayyim rahimahullah, akakiita hicho kitabu kama sikukosea at-ta'liqat al-jiyad ala Zadul Ma'ad ya Ibn al-Qayyim rahimahullah. Na ukisoma ahkamu al-janaizi wa bid'ahuha utakuta mara nyingi Sheikh al-Albani au mara nyingine akisema kuwa na hii hadithi nimeizungumzia katika tahqiqi yangu ya kitabu hicho. Lakini utakitafuta hicho kitabu akipatikana. Na ni muasir. Kwa nini? Alipokuwa yuagura kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa zile fitna ambazo walizomwekea wale waliomwekea, akafukuzwa kule alikofukuzwa, kile kitabu kikapotea. Kabla ya kuchapishwa kikapotea. Sijui kama mtu alikiokota akakifanyia cha kufungia mahamri ama nini, sijui. Ikiwa kinaangukia kwa mtu asiyejua elimu, basi hakuna faida yoyote itapatikana. Kikweli wako baadhi ya watu saa nyingine waweza kununua bajia, ukiangalia zile bajia zimefungiwa kitabu adhimu sana. Sasa mtu hajui mwanzo hata kuna nini. Kama thalil himari yahmilu wasfara, ni kama mfano wa punda amebeba mabuku yajua yana nini ndani. Huu mfano haufai kuwa kwa Muislamu. Ama umuone mtu asema naziona zile Qur'ani Qur'ani nyingi, yani yeye mpaka kitabu kilichoandikwa Kiarabu kiita Qur'an. Kuna siku moja nilifuatwa na bwana mmoja pale msikitini. Huyu mwenzangu, watu wawili wakuja, mmoja sahibi yangu na huyu bwana simjui mimi. Sema mmemuona na boksi lina fatawa lajna daima. Asema basi nilikuwa na kontena nzima hivi vitabu kama hivi. Mimi nafikiri misahafu meitaonya taonya misikitini hivi. Hujafahamu. Kumbe ndani ana fatawa Ibn Taymiyyah, sifa fatawa na kuna vitabu havipatikani karibu kontena nzima. Ehe. Basi mimi nafikiri misahafu mmepeleka msikitini, naambia jamaa waweke kwenye nini? Kwenye shelf. Na la kushangaza, hata hao waliopelekiwa pia walikuwa hawajui kama si misahafu. Kumbe kuna maimamu wa msikiti hawajui pia kutofautisha baina fatawa lajna daima na misahafu. Inna lillahi wa inna rajiun. Nikamwambia sasa utanipeleka msikiti mmoja mmoja, alafu mimi nitakupa boksi moja moja, kila boksi moja kichukua vitabu nitakupa la msahafu. Hatuende. Tukifika tunasema sisi ni vipeleka wapi? Vilipotea. Yaani watu wachukulia vitabu vya dini kama. Ndio nasema usishangae kwa nafatawa lajna daima imefungiwa bajia. Usishangae. Sasa mfano wa vitabu hivi ambavyo vimepotea, pengine vimeangukia katika mikono ya watu ambao hawajui qimma ya ilmu, kama kwa mfano wakati wa asr ya al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, ilikuwa ukishikwa na vitabu vya Ibn Qayyim ama Ibn Taymiyyah ni hatia, vikawa vya chomwa, vikishikwa vya chomwa. Pia ilipita asri kama hii, ikawa baadhi ya vitabu vya potea na vingine Allah ndiye aliyetaka visije mpaka leo. Yani ingelikuwa ni fitna kubwa, kama mmoja katika wanaovioni wa Yemen akaandika kitabu katika kusherehesha sahihu al-Bukhari katika mujallad 40 qismu al-ibadat, rubu yake ameandika katika mujallad 20 rubu yake, wengine katika wanaovioni wasema imefika 60, nimsahau jina lake. Ndani yake mle ndani akanukuu maneno mengi sana ya masufi kina Ibn Arabi na wengineo, na karamati za wale waongo wale wanaoandika sijui waruka wafanya nini. Almuhim, kitabu kikubwa sana. Akizungumzia Ibn Hajar rahimahullah, asema mmeona mujallad wa mwisho wa hiki kitabu kimeliwa chote na wadudu, mjalad moja wa mwisho mpaka hakisomeki. Kisha Ibn Hajar akasema, na hii ni neema kwa huu umma, kwa kitabu kimeliwa kama ulivyoliwa ule waraka wa kuwakata Banu Hashim, kwa sababu ndani yake kuna dhulma ya kuwakata Mtume wa sallam na kabila lake. Na hapa pia Allah kwa hikma zake akaleta wadudu wakakila kitabu chote. Manake lau kama kingelikuwepo leo, sijui ingelikuwaje, pengine ingelikuwa sababu ya fitna kubwa katika mujtamaa. Wallahu musta'an. Almuhimu, katika vitabu ambavyo vimebakia kuwa ni turathi kwa Uislamu wavishughulikie ni kama hiki kitabu Shama'ilun Nabi. Waqala Mulla Ali al-Qari katika kitabu chake Jam'ul Wasail fi Sharh al-Shama'il, ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم. كتك بور بورا وفتاب في لفيوانيكوا بنا في زنغمزي الصفة زمتوم صلى الله عليه وسلم تبيا ذاك جيما كتاب الإمام الترمذي أنباتوني مختصر kinachozungumzia sera ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwa namna iliyotimia zaidi. بحيث إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب, mwenye kukisoma kitabu hiki ni kana kwamba amtizama Mtume صلى الله عليه وسلم. Na utaona hapa ndani namna gani aelezwa Mtume صلى الله عليه وسلم, kiasi cha kuwa ni kama wamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tabia zake alikuwa vipi, na akhlaq na adab alizokuwa nazo Mtume sallam, bali na sura yake ilikuwa vipi, mpaka sura yake ilikuwa vipi itaelezwa. Wayara mahasinahu sharifa fi kulli babin, aona yale mambo mazuri aliyokuwa nao Mtume sallam matukufu katika kila mlango. Thumma naqala عن ابن الجزري نظما أحسن فيه وأجاد, أخلايا إن شط أي بعد الحبيب وربعه أي ومنازله وعز تلاقيه وناءت منازله. يعني بمعنى إكيوا نتوم صلى الله عليه وسلم وأمك ومبالي نايك, بمعنى موكا أو ميكا هي نتوم صلى الله عليه وسلم كتوكا وندوكي مبكا ليه بلا شاك ويوكم بالي سانا ni kimiaka huko mbali hukumuona Mtume صلى الله عليه وسلم, au majumba yake yamekuwa mbali, bi maana yuko mbali na wewe, hukuwahi kumuona Mtume صلى الله عليه وسلم, ikawa haiwezekani kukutana na Mtume صلى الله عليه وسلم, haiwezekani kwa mtu aliyokutana na Mtume صلى الله عليه وسلم. Akasema wafatakum an tubsiruhu bi'ainikum, ikawa imewapiteni nyinyi kumuona kwa macho yenu. فما فاتكم بالسمع هذه شمائله, بس haukupitwa kwa kusikiliza hizi sifa zake katika hiki kitabu Shama'il. والنقول عن أهل العلم في الثناء على هذا الكتاب وبيان محاسنه وفوائده وثماره وآثاره كثيرة. نقول كتوكونا وفيوني كتكسيف كتابه إيكي فكبينيش وزوري واكي نفايدة زاكي نمتوند ياكي نأثاري ياكي كتابه إيكي ننقو نينجي سانا. وكذلك عناية أهل العلم بهذا الكتاب قديما وحديثا تنوعت وتعددت ما بين مختصر ومهذب أو ما بين مختصر ومهذب وشارع ومحقق وناظم إلى غير ذلك من الجهود الكثيرة النافعة التي بذلت خدمة لهذا الكتاب. نسكو زوتي وكيونا خدمة ونوفيوني نكوبو كتك كتاب فلاني وجيوك وكيل كتاب ونوفيوني وميونا أمهم واكي نديوتونا كتاب كما يكي واكو وليوفني اختصار كما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى wakatoa zile riwaya ambazo hazikuthubutu wakabakisha zile zilizothubutu. Kadhalika wale waliofanya tahdhib, Kiingereza wasema abridged, na hii ni mfano wa hii tuliotaja mwanzo. Na kuna wale waliosherehesha, na kuna wale waliokihakiki kitabu, na kuna wale ambao wakachora au na kuafu na kuandika mashairi kuhusu kitabu na mengineo katika yale waliofanya wanawavyoni katika juhudi nyingi sana zilizo na manufaa. Yote ni kukifanyia khidma hiki kitabu. Idhafatan ila almajalis alilmiya allati uqidat limudarasati wa mudhakarati, juu yake vile vikao vya elimu ambavyo watu hukaa na kusomeshana kitabu hiki. Hapa chini akafanya taalika akasema, waqad akramani Allahu azza wa jalla بشرح هذا الكتاب المبارك في 45 مجلسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أودعت حاصلها في هذا الكتاب. سسهي يكون يشكو هيك كتابه حكوكا تشين يا الشيخ عبد الرزاق كوانديكا يلي بل ني دروس أمبازو من السوميشا كتك مسجد المسجد النبوي كتك فيكاو 45. Na utapata hizi durusi katika mawqi' ya Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala. Na ikiwa talib al-ilm atakufaidika zaidi, aende akadownload hizi durusi kisha asikilize ya kwanza, ya pili mpaka amalize. Atapata faida nyingi sana. Kwa madhumuni haya yaliyomo katika kitabu hiki utayapata katika maneno anayoyazungumza Sheikh hafidhahu Allah ta'ala. قال: ووصايا أهل العلم بالعناية به والانتفاع بفوائده وفرائده ومنافع عظيمة. ونوفيوني هوسيا واتكونا عناية نيكي كتابه نكفايديك نفايدة نينجي زاكي في رزومه نمامبو مينجي أنا ونفايشة ونفونزي وكسوم كتابه. قال: وقد رتب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتابه الشمائل ترتيبا دقيقا وقسمه تقسيما بديعا فجعله في 56 بابا. هapa ileza kitabu sasa kwa al-Imam al-Tirmidhi amekipanga kitabu chake mpangilio mzuri sana, na biidhnillah ta'ala mtaona kila mlango unaofuata una mafungamano na ule mlango uliopita, namna alivyoipanga ile mlango mpaka mwisho katika milango 56. وجمع فيه 15400 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث 415 amezikusanya humu ndani katika hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم zinazomueleza Mtume صلى الله عليه وسلم. فبدأ بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية من حيث طوله ولون بشرته وذكر شعره وصفة وجهه وغير ذلك من صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم. منذ كبسة أكانز كويلز صفة زمتوم صلى الله عليه وسلم زكي مومبيل ورفواك رنجي أنغوزياك أكتاج كوسنو لزاك نصفة يوسواك نمينجينيو كتك صفة زمتوم صلى الله عليه وسلم زكي مومبيل. Na hapa tukipata watu wa akili akili wale wao waweza kusema sasa kuna faida gani? Kuambia kuna faida gani sasa tukijua Mtume صلى الله عليه وسلم ndevu zake zilikuwa hivi, rangi yake alikuwa hivi, alikuwa vile, sura yake ilikuwa hivi. Sababu tushaambiwa yani maneno mingi kuhusu kufundishana ilmu, mpaka wengine wakasema nyinyi mtarajia nusra kwa kuswali swali na kufunga funga sana na kusomeshana elimu hii ya dini ya kidarwasha. Na wengine sema Imam Ahmad alikuwa darwish, yani mtu mtu tu yumo yumo tu, hawana lolote. Na ukisomeshwa mambo ya Uislamu ufundisha watu mambo ya akhira tu, sio wengine wafanye istiza na mambo kama haya. Sasa mtu mpumbavu kama huyo asifahamu malengo kama haya, utakuta kuwa jambo kama hili yaweza kulifanyia istiza. Ndio pale iwaja mtu amwambia namuota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ehe, asemaje bwana? Ansema Ramadhani siku 31. Namuota Mtume. Eo sije kaa kweli bwana. Wajua Mtume anayemuota namuota kweli. Ah, ndio maana si ujinga huo sasa. Waja vipi? Kwa sababu hukumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko vipi, ili uulize swali kama utakavyoona la Ibn Abbas radhiyallahu anhu hapa mbele. Alafu haiwezekani wewe kumuota Mtume sallallahu alaihi wasallam aongeze juu ya sheria ambayo ameondoka akiwa ameikamilisha. Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini kabla ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoondoka, huwezi wewe ukasema mmeota swala zimekuwa sita, imeongezeka moja juu ya zile tano. Huwezi. Kwa hivyo yule uliyemuona atakuwa nani? Mfahamu hivyo. Lakini huyu maskini aona kila anayemuota Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni kweli anamuota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si hivyo. Na ndio maana uko na ulama waeleza hadithi kama hizi zinazomueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili ukimuota ujue kuwa huyu kweli ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu yawezekana kumuota shaytan katika sura si za Mtume sallallahu alaihi wasallam akakwambia mimi ni mtume, na wewe ikiwa hujui sifa zake ukaingia katika mtego. Kwa sababu shaytan hawezi kujifananisha na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sura yake. Hiyo sura yake utajua vipi kama ukuisoma? Ikiwa hukumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, utajua vipi kuwa huyu ule muota ni Mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Huwezi kujua. Na ndio maana hapa kuna mwisho kabisa pia akazungumzia kuhusu kumuota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani kama kukwambia wewe usione umesoma bure. Usione umesoma bure kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sura zake ziko hivi, na ndevu zake ziko hivi, urefu wake, namna anavyotembea, namna anavyozungumza, anavyotabasamu, macho yake yako vipi, pua yake iko vipi. Masahaba hawakuacha kitu. Wakamueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ثم أتبع ذلك رحمه الله تعالى بالكلام على حاجياته صلى الله عليه وسلم ومقتنياته ومتاعه مبكا كزومزا فيتو في أمتوم صلى الله عليه وسلم في بكولي أنا في كوليا مبكا وبانغا علي وكوا كي وتمية وكو فيبي كلا كيتو كوسو أمتوم صلى الله عليه وسلم بكا في يوم بغياك. فذكر ما يتعلق بسيفه وما يتعلق بلباسه ونحو ذلك من الامور. leo wametokea watu wakwambia kanzu vazi la kiyahudi bwana, hebu nenda kasome amvaa nguo gani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani watu wa ajabu ajabu hao watokea. Ah jamaa, kuna kazi, kuna kazi kwenye mshtamaa, wallahi kuna kazi kubwa sana. Moja mbili jamaa tokana mpya, moja mbili mwingine tokana mpya, yote hii yatokana nini? Hatutaki kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo maana tuja na mambo mingi mapya ambayo hayako katika dini, kama kwa mfano hili la kusema nani anasema kanzu mvazi la Kiislamu. Mtu asema hivyo na kufanya istiza, basi si usome alivaa vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam nguo zake, ukajua alivaa vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam nguo. Pamoja na kuwa hatuseme kuwa ni wajibu, tujazungumza swala hilo, lakini usiseme mvazi la Kiyahudi. Yani bimana kama sisi tuwaagiza Mayahudi tukivaa hivi. Na hii utapata wengi katika wanaozungumza masuala kama ni watu wameathirika sana na ule umagharibi. Alafu hawa hawa wanaozungumza hivi waweza kuwekewa bonge la kongamano kwa zungumzo nini? Al-ghazwul fikri, tupigwa vita vya kifikra. Na yeye amepigwa vita kuanzia kichwani mpaka miguuni. aonyesha wazi ameingiana katika vile vita alivyopigwa mpaka kafuata. Na ndio kaona wengi wetu twafurahishwa sana na yale maendeleo yaliyo katika nchi za kafiri. Kidogo kidogo msijaona Uingereza kama iko mambo kama haya. Msijaona Umarekani kuna mambo kama huu shamba una taabu. Mtu asikae chini akasoma aya ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Usishtuke wewe na yale unayojua. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Umar Khattab, ama tarda ya ibn al-Khattab an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Huridhie Umar wao wana dunia sisi tuna akhirah. Haya maneno lau kama utayazungumza leo bila ya kusema Mtume sallallahu alayhi wasallam yasema haya, waweza kuonekana yaregesha watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alala kwenye mkeka waathiri kwenye mbavu zake. Umar Khattab alia Kisra na Kaisar kufaru walala katika matandiko mazuri, wewe walala katika mkeka paka wakuathiri mbavu zako. Malaka ibn al-Khattab akamweleza Mtume sallam kinachoniliza ni hiki, qala ama tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Wewe huridhi bwana wao iwe ni dunia ni yao na yetu ni akhirah? Sababu malengo makubwa ya muislamu ni akhirah. Akhirah ndio kila kitu. Wala al-akhiratu khairul laka min al-ula. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Alafu chukulia hivi, hawa kila maendeleo wanaoyafanya ya kidunia ni Allah amewafanya wao wafanye kazi wetu sisi mabosi tutumia. Sijafahamu. Yaani sasa ina faida gani wewe kuwa bosi na ukienda kwenye factory yako wewe ndio waingia ndani utiatia mikono yako kwenye vichupa, sio kutengeneza vichupa, sio kutengeneza glasi, sio kutengeneza. Bosi hukaa bwana. Akatuma watu atengeza. Ukishatengeza yeye auza chukua pesa tu. Ndio mfano huo. Waonaje? Antengeza ndege sisi tupande. Sio? Antengeza gari alafu sisi tutumia. Wewe kazi yako tutumikia sisi. Allah ameweka wale watumwa wetu, nyie mjui tu. Kazi yao wao ndio kufikiria kufanya kisha sisi tutumia. Alhamdulillah, neema. Sasa wewe ufurahi hilo. Simshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo neema Allah alokupa. Wavaa vizuri, wala vizuri, Allah amekupa vipandio vizuri. So, mbona kile suona makafiri wale hivi na hivi shauri zao bwana. Sisi wao kitengeza tutumia maadamu ni halali tutumia, lakini usiwe utaudharau Uislamu na kuwadharau Waislamu kwa kuwa umepibwa na butwaa wasema wenyewe kwa kuona yale maendeleo walionao makafiri. Wallahu musta'an. Kwa hivyo hapa atazungumzia mpaka nguo zake Mtume sallam zilikuwa vipi na mfano wake katika mambo. Thumma intaqala rahimahullah. Nitakumaliza hii muqaddima kwa sababu tumekaa sana katika muqaddima huu. Sio kama wakati wa ruhusu. Nisonge mbele. Ili kesho tuanze moja kwa moja babu majaa fi khalqi rasulillah. Ama ikiwa ni marefu basi nitasimamia hapa. تندله طيب. قال ثم انتقل رحمه الله تعالى الى الكلام عن شمائله واخلاقه وادابه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم كيشا akaendelea mbele akazungumza kuhusu sifa za Mtume صلى الله عليه وسلم, tabia zake, adabu zake, namna alivyotangamana na watu صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عباداته كيشا akataja ibada zake, namna gani alikuwa akifanya ibada Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili jambo sisi tulihitajia sana leo na mara nyingi, yani atakikana talib alilm asome kuhusu wanawavioni masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam na ibada zao. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi katika kueleza tarjama za wapokezi wa hadithi, Al-Imam an-Nawawi katika kueleza tarjama za wapokezi wa hadithi yuko tofauti na al-Imam Ibn Hajar rahimahullah. Al-Imam Ibn Hajar amzungumzia mpokezi katika upande wa hadithi imethubutu au la, bimaana tamzungumzia yule mpokezi ni dhaifu au hadithi yake yapokewa. Lakini al-Imam Nawawi akizungumza tarjama ya wale wapokezi, yeye ana wijhat nadhar tofauti. Mara nyingi utamkuta azungumzia ibada walizokuwa wakizifanya hao wapokezi wa hadithi. Kwa nini? Kwa sababu hilo jambo lilikuwa ndio sehemu kubwa katika maisha ya Imam Nawawi rahimahullah. Yeye akiona kuwa akisoma upande huo katika upande wa wanavyoni ilikuwa ikimuathiri yeye katika kuzidi kufanya ibada. Kwa sababu ukisoma kwa mfano al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah kama anavyoeleza mtoto wake Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal alikuwa akiswali kwa siku rak'a 300. Kwa siku moja akiswali. Alipoingia katika fitna tu khalqi al-Qur'an akafungwa jela akapigwa mjeredi ikawa hana nguvu tena. Mwisho akashuka mpaka akawa yuswali rak'a 150. Nusu yake. Sasa ukishasoma kama hivi uweza kuketi chini ukafikiria 150 ndo dhaifu huyo. Huyo anchoka huyo. Baada ya kupigwa huyo 150. Basi mimi hata 12 jamaa. Sadala mimi niko mahali pabaya basi. Sikuwa ni haramu wapata dhambi ama la. Yaani ya kutia himma kuwa basi angalau na mimi njaribu. Mfikie hizo 12 za hizo sunna nurawati pia nsizikose. Sasa katika faida unaoipata kusoma ibada za Mtume sallam, ibada za masahaba, ibada za wanaovioni ni kuwa shahdhul himma. Kunyanyua ile himma yako katika kufanya ibada. Na ndio kuona Imam Nawawi alikuwa akifanya hivyo kwa sababu ya jambo kama hilo. Qala wa khatama kitabahu bi ru'yatihi sallallahu alayhi wasallam fil manam. Kisha mwisho akahitimisha kitabu chake kuzungumza kumuota Mtume sallam usingizini. Fadhakara usingizini sijui wale ambao wamuona wakiwa macho wamuona vipi. Kuna watu mwajua watu dhahir na muona hivi tena tu kwenye maulidi. Hawa jamaa utaziona shetani hao. Ama hamjasikia usema hivi. Jamaa yuko kwenye jizefe lake hivi acheza kusema namuona jamaa ahudhuria hapa dhahir. Asalala jamaa. Na kuna mmoja mmeona yani katika maulidi ya Sudani kule. Sasa yeye aketi pale azungumza huku watu wamsikiliza. Na umuamini. Wa ra'aitu ar-rasul sallam wa Abu Bakr wa Abu Bakr wa Umar wa Fatima huna fi hadha al-ihtifal wa Allahu akbar wa lahi. Ati wanamuona Mtume sallam na Abu Bakr na Umar tena na Fatima wankuja kuhudhuria maulidi yao. Kisha siko kwenye YouTube. Kisha wale watu waamini maskini kwa roho zao hawajui wadanganywa. Kisha wacheka walia rafu na wacheki walia hii tena walia kwa sauti na machozi. Subhanallah. Mtume wa sala maonekana usingizini. Uwezi kutuambia kwa umuona hivi unsimama umuona vipi sasa uko macho hivi wasema umuona. Jamaa mambo mengine ujinga mwingine wa kujitafutia. Lakini saa nyingine wadanganywa kuna mwingine wa kujitafutia. Na ndio maana kuna wazee wengine wasema hivi majaliwa makusudi. Wewe ulale barabarani kisha wasema ninagongwa na gari. Na wewe ulala mwenyewe. Najaliwa, ujaliwa usingekaa kando. Ingelikuwa gari limekufuata kule uliko. Sema qaddarallahu mashafa'a sio. Lakini usifanye kusudi kisha likikupata jambo ambalo si zuri ukasingizia kadara. Hapo utakuwa ufanya makosa. Sasa kuna upumbavu mwingine na ujinga mwingine wa kujitafutia. Ujinga wa kujitafutia ni kama huu sasa. Almuhim fadhakara fi dhimni ma dhakarna al-athar dhawabit hadhihi ar-ru'ya. Kuna dhawabit za hii ndoto. Wa mada sidquha in kanat waqa'at lil-'abd. Na ukweli wake ikiwa kweli limempata ili limemtokea mtu. Wa min dhawabit hadhihi ar-ru'ya kama sayati fi khatimati al-kitab insha Allah العلم بصفاته صلى الله عليه وسلم الله اكبر katika dhawabit za mtu kusema amemuota mtume sallam mwanzo ajue sifa za mtume sallam kwa usiruke tu ukasema mimi namuota mtume sallam ushamsoma utaulizwa ushamsoma mtume sallam ukamjua hata useme amemuota walihadha na hili lina ushahidi sababu watu wengine waweza kuruka kusema waona Wasema huwezi kumna, waweza kumwota Mtume Muhammad sallam, lakini sikiza hii athari. Walihadha lamma qala rajulun li ibn Abbas radiyallahu anhuma, bwana mmoja alikuja kwa Ibn Abbas akamwambia, inni raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, mimi nimemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanacho usingizini. Qala sif li man raaita, hebu nieleze huyo ulimuona yuko vipi, nieleze. Falamma wasafa ar-rajulu man raa fi al-manam, ile bwana alipomueleza na kumsifu yule aliyemuona katika usingizi, akasema yuko hivi, sura yake iko hivi, nywele zake ziko hivi, ndevu zake ziko hivi. Qala lahu ibn Abbas radiyallahu anhuma, law ra'aytahu fil yaqadhati, law kama ungemuona hivi macho waziwazi wakati wake, mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha, usingeliweza kumpa sifa zaidi ya hizi, bimaana ndiye uliyemuona ni Mtume sallam. Hivyo alivyomueleza ndivyo alivyo. Sasa ikiwa moja kwa moja mtu akisema nimemuota Mtume sallama yakubalika, Ibn Abbas ana haja gani ya kumuuliza sifuri, hebu nieleze yuko vipi? Si angemwambia sawa moja kwa moja nimemuota, la, nieleze uliyemuona yuko vipi? Akasema nimemuona yuko hivi na hivi, akamwambia kweli, lau kama ungemuona wewe kwa macho hivi usingemueleza zaidi ya hizo sifa ulizozieleza. Kwa hivyo ikawa ni kweli yule bwana amemuota nani? Amemuota Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakana min jamili sani'i al-musannif rahimahullah an bada'a al-kitab bi dhikri sifati nabiy sallam al-khalqiyya thumma khatamahu bir-ru'yati wa qad qala sallam man ra'ani fi al-manam faqad ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. Katika kizuri alichokifanya al-musannif rahimahullah, akaanza mwanzo wa kitabu kueleza sifa za Mtume sallama za kimaumbile, kisha mwisho kabisa akamalizia na kumuota Mtume za sallam. Na Mtume sallama sema man raani fil manami faqad raani, aliyeniona mimi katika usingizi wake basi ameniona kweli. Fa inna shaitana la yatamathalu bi, kwani hakika shaitani hawezi kujifananisha na mimi, hawezi kujifananisha na Mtume za sallam. Kwa ukimuona katika sura yake ile Mtume sallam, ujue huyo si shaitani, ni Mtume za sallam. Lakini akija katika sura zisizokuwa za Mtume za sallam, ndiyo maana ya hadithi hii, fa inna shaitana la yatamathalu bi, kwa sababu hawezi kujifananisha na Mtume sallam, aje kwa sura nyingine kisha akwambia mimi ni mtume. Lakini ukiwa umjua Mtume sallam alivyo, utamwambia pale pale awe tafuta kazi kufanya, una la kufanya, huwezi kundanganya sababu mimi namjua Mtume sallam. Fa idhan ma'rifatu sifati an-nabi sallam laha fawaid 'azima, kujua sifa za Mtume sallam kuna faida kubwa. Min jumlatiha ma yata'allaqu bitahaqquq min sihhati ar-ru'yati au 'adam sihhatiha, katika jumla ya zile faida ni kile kinachofungamana na ukweli wa ile ndoto au kutosihi kwake ile ndoto iliyomwota Mtume sallam. Wa qad zallat fi hadha al-babi aqdamun wa dhalla aqwamun, na wengi wameteleza katika jambo hili, wengi wakapotea. Fakam min unasin atahum atim fil manam, wangapi katika watu ambao walijiliwa na yule aliyewajilia usingizini, waqala akasema innahu rasulullah sallam, kuwa ni Mtume sallam, lakini la takunu suratu allati raaha surata an-nabi sallam allati nuqilat fi kutubi ash-shama'il wa kutiba fi siyar au wa kutubi siyar, lakini akawa si katika ile sura ya Mtume sallam iliyonukuliwa katika vitabu vilivyozungumza sifa za Mtume sallam na vitabu vya sira. Fala yakunu hadha alladhi raahu huwa rasulullah sallam, haiwezekani huyu alimuona atakuwa ni Mtume sallam, sababu hayuko katika sura zake. Wa kam min insanin waqa'a fi bid'in wa inhirafatin wa ibadatin wa adhkarin ma anzala Allahu biha min sultan bizami annaha mabniyatun ala ru'yati an-nabi sallama fil manam. Wallahi kweli, wangapi katika watu wametumbukia katika mambo ya bid'a, mambo ya upotofu katika ibada, katika adhkar ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hakuteremsha hujja yoyote katika yao wanayofuata, kwa madai, kwa kujengea kuwa wamemuota Mtume za salamu usingizini. Tizama, kuna sufi mmoja amezumbua swala mpya ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii clip nafikiri mshaiona. Yule bwana Yemen yule aliyekuwa zungumza akasema kuna swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo mwalimu wake amemfundisha na mwalimu wake amefundishwa moja kwa moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuko hai sahihi, amfundishwa moja kwa moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swala tofauti na ile iliyopokelewa katika hadithi. Aya, hebu angalia imepokelewa vipi ile swala. Sikiliza vizuri. Asema siku moja shekhe wake alimuota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbona bado tutarudi kwa nini hii ndoto? Yuko wapi? Yuko Seun kwa Al-Habshi. Al-Habshi mwanzilishi wa Maulidi kule. Akaingia yule shekhe. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa, asema yeye nanukua, amekaa na Al-Habshi pale. Alipoingia yeye, Al-Habshi akamwambia, ya Rasulullah, wamjua yule? Sema simjua. Yule basi mfulani. Ah, basi wakamkuana, yeye pia akakaa. Kisha akamwambia, nitakufundisha namna ya kuniswalia yako special, khasa lak. Hakumfundisha Abubakar wala Ibn Mas'ud wala yote wala Ali wala Uthman wala Umar, amfundisha huyu shekhe wa sasa. Akamfundisha yeye, akaipokea, akaifikisha kwa wanafunzi wake. Sasa huyu mwanafunzi akasimama pale, aanza kuisomesha kwa watu. Umeona namna ilivyokuja hii dhikr mubtada. Kisha katika kuisomesha, yani bimaana iwapa ijaza wale watu, iwapa ijaza kuwa wao wampokee kutoka kwake, yeye kutoka kwa shekhe wake, shekhe wake kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wallahi wale waliokuwa wakifundishwa walikuwa wakilia, hawaamini kama wapokea sanad ambao wao ni watu watatu tu karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ratan wama adraka ma ratan dajjalun min ad-dajajila idda'a suhba ba'da 600 sana. Al-Imam Adh-Dhahabi akimzungumza Ratan al-Hindi asema, ratan wama adraka ma ratan dajjalun min ad-dajajila idda'a suhba ba'da 600 sana. Huyu bwana alisema yeye ni sahaba baada ya miaka 600 kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema yeye ni sahaba. Sasa Imam Dhahabi akasema, ratan wama adraka ma ratan dajjalun min ad-dajajila wa hadha sufi wama adraka man huwa dajjalun min ad-dajajila idda'a suhba ba'da 1400 sana. Huyu wa leo baada ya miaka 1400 apokea moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muonaje? Si huu kama ndiye usahaba katika asri hii tunaoishi leo? Lakini wako watu wakaamini na hizi clips zikatumwa, kisha wakasema katika kujibu, inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah ni mweza wa kila kitu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sunan, njia ameziweka katika hii dunia hazibadiliki. Falan tajida li sunnati Allah tabdila walan tajida li sunnati Allah tahwila. Allah ameweka sunan na njia kweli. Allah ala kulli shay'in qadir, anachokitaka sema kun fayakun. Lakini kwa njia hii ni kama kwa mfano, ikiwa utakubali basi na hili pia kubali. Wewe umemchinja mbuzi wako ukamkatakata viungo vyote, kisha ukampeleka bucha aende akakatwe katwe vipande vidogo vidogo. Una wageni nyumbani wataka kupika pilau au biriani, ukienda wewe ukirudi pale kwa mwenye bucha, hampe nyama yangu bwana, nilikupa unikatie hii hapa pesa zako. Akwambia unajua nini, ile mbuzi bwana alifufuka bwana, karudi sawa sawa, akakimbia. Kwa hivyo hakuna mbuzi wako hapa. Eh? Si mimi nimemchinja. Akwambia inna Allah ala kulli shay'in qadir, wewe ukataa. Wakataa, inna Allah ala kulli shay'in qadir yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Atashindwa kufanya mbuzi wako huyo asimame. Sasa ikiwa hili utalikataa, basi ni pia usikubali. Sijui wafahamu. Ha, basi akubali yote wewe mpumbavu. Ah, basi bwana do. Sikujua, acha nitamtafuta mitaani mbuzi. Nenda kamtafute sasa. Sasa hawa, baadhi ya hawa masufi watakufanya sisi kama huyu. Fanya sisi yani wajinga sana yani. Subhanallah. Haa, tuendeleni tu. Mimi ningetaja majina lakini basi tu. Sababu karibuni waje hao warongwa. Huyo alitoa hicho kisa yuaje karibuni humu. Takuja kumsikia tu. Wa kam min insanin waqa'a fi bid'in wa inhirafatin wa ibadatin wa adhkarin ma anzala Allah biha min sultan bi za'mi annaha mabniyyatun ala ru'yati nafsihi fil manam. Ma'a annahu sallallahu alayhi wa sallam لم يمت إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة pamoja na kwa mtume sallama hakufariki isipokuwa baada ya Allah kuitimiza hii dini kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kutimiza neema yake. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Na ndio tusema kwa haiwezekani mtu kuota ziada katika dini baada ya mtume sallama kufariki. Itakuwa hakumuona mtume sana. Nafikiri liko wazi. Thumma inna hadha alkitab samahu musannifuhu rahimahullah shama'il an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hili ndilo jina lake aloliita mwandishi wa kitabu. Wa yu'rafu bidhalika au na'am wa yu'rafu dhalika min naskhi alkitabi alkhatiyyah aladida au min nusakhi sawa min nusakhi alkitabi alkhatiyyah aladida. Na hilo lajulikana katika nuskha za kitabu hiki zilizoandikwa kwa mkono tofauti tofauti. Haithu kutiba alaiha shama'ilun nabii sallallahu alaihi wasallam, imeandikwa kwa jina hili. Wa yu'rafu kadhalika min tasmiyati ahli alilm almutaqaddimin li hadha alkitab, pia wale wanaofuoni waliotangulia walikuwa kikiita hiki kitabu kwa jina hilo. Wa qad yahtasiruhu ba'dhum kama marra fi kalam ibn kathir fayusammihi shama'il, baadhi ya wanaovioni wakiita kwa ufupi ash-shama'il bihadhfi al-mudhaf ilayhi wa ta'wid 'anhu bil-alif wal-lam au bi-al at-ta'rif, kwa kuondoa mudhaf ilayhi shama'ilun nabi, an-nabi sallam ni mudhaf ilayhi, wakaweka badala yake alif na lam ya ta'rif ash-shama'il, kikao chajulikana ni kipi kinachokusudiwa. وهذا الاختصار ياتي كثيرا عند اهل العلم. اختصاره مرة nyingi huja kwa wanaovioni katika kueleza vitabu. فيقال العمدة بدلا من عمدة الاحكام كسكيت والعمدة, والميزان بدلا من ميزان الاعتدال, والفتح بدلا من فتح الباري, والتيسير بدلا من تيسير العزيز الحميد, وهكذا. واضاف بعض المتاخرين إلى الشمائل إضافة فقال الشمائل المحمدية, وهذه الإضافة متأخرة. وإنجين وكيذ فيش وكسيم الشمائل المحمدية نا إضافة هي إمكوجة باداي سجيننا كتابه. وإن كانت لا إشكال فيها من حيث المعنى كمانا هيكبل لشمانا, لكن جينا لكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم هي كجباداي وكت الشمائل المحمدية. قال وقد يسر الله لي وهو المعين والموفق إعداد هذا الشرح لكتاب الشمائل وجعلته شرحا متوسطا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل, راجيا من الله أن ينفع به وأن يتقبله بقبول حسن, وأشرع الآن في المقصود مستعينا بالله جل وعلا طالبا عونه وتيسيره وتوفيقه, فإنه وحده الموفق لا شريك له. مشو akaeleza kuwa Allah amemfanyia wepesi katika kuiandaa hii sharhi ya kitabu, na akaifanya ni sharhi ya kati na kati, sio ndefu ya kuchokesha wala sio fupi ambayo itakuwa ni kuleta uharibu, yani ikaharibu ule ufupi wake mpaka ikawa haifahamiki. Na mwisho akajiombea dua katika uandishi wake huu biidhnillahi ta'ala. Katika kikao cha kesho tuanza rasmi mwanzo kwa kitabu chetu hiki tunachoanza kusoma, babu majaa fi khalqi rasulillahi sallam, maumbile ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahu wa hamdika, shukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.